Dit is WNC. Ik ben Casper Kooi. Goedenavond. De vondeling die in Den Haag werd aangetroffen onderstreept volgens de Stichting Beschermde Wieg de noodzaak van nog meer vondelingenkamers in ons land. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel baby's niet te vondeling worden gelegd, maar verdwijnen in kliko's. Volgens de stichting worden in Nederland jaarlijks 1 tot 2 levende en 5 tot 6 dode vondelingen gevonden. Maar dat probleem is in werkelijkheid veel groter omdat veel baby's nooit worden aangetroffen, schrijft het Algemeen Dagblad. Amerika waarschuwt voor een mogelijke aanval van extremisten op Amerikaanse doelen in Zuid-Afrika. In een verklaring op de website van de ambassade van Amerika staat dat ze geen informatie heeft over specifieke doelen of tijdstippen. Maar het advies aan de Amerikaanse burgers is wel om hun persoonlijke veiligheidssituatie opnieuw te bezien en waakzaam te blijven. Hilversum, Blaricum, Huizen en Laren gaan ook vluchtelingen opvangen, dat zei Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum, tijdens een persconferentie. 600 vluchtelingen kunnen binnenkort terecht in het nieuwe asielzoekerscentrum in Zeewolde. Die gemeente trekt zich niets aan van Geert Wilders, die fel tegen dit plan is. Het weer, kans op nevel en mist. Morgen wordt het 18 tot 20 graden. Er is veel zon en het blijft droog en dat blijft de komende dagen ook zo. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Bid Jeruzalem vrede toe. Dat is de opdracht uit Psalm 122. Yahweh, de God van Israël, roept ons op om te bidden voor zijn shalom, over zijn land, over zijn stad en over zijn volk. En we mogen weten dat we door het nieuwe verbond van Yeshua één mogen zijn met Gods volk. Het komende half uur mogen we weer voorbeden doen voor Gods oogappel Israël. Laten we beginnen met Gods woord. En dan lees ik Psalm 122, vers 1 tot 7 in de Nieuwe Vertaling. Verheugd was ik toen ik hoorde, wij gaan naar het huis van de Heer. Verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer. Om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer, daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. Vraag om vrede voor Jeruzalem, dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en je rust in je vesting. Ja, is dat niet geweldig? Als we bidden om de vrede van Jeruzalem, mogen we zelf ook die rust ontvangen. We luisteren nu naar een opwekkingslied, nummer 427. En als u het kent, kunt u weer meezingen. Het heet Maak mij rein voor u. Thank you.

De laatste berichten uit Washington zeggen dat president Obama nu genoeg politici heeft die voor hem zullen stemmen voor deze slechte Iraanse nucleaire overeenkomst, dat het erdoor zal komen ondanks de aanvankelijke afwijzing van het congres. Dus hoewel de meeste Amerikanen en het grootste deel van het Amerikaanse congres tegen deze overeenkomst zijn, dus op 17 september dan zal Obama toch zijn zin krijgen. Zelfs met een minderheid van mensen die het namelijk belangrijker vinden de lijn van de partij te volgen dan te stemmen volgens hun eigen geweten. En dat is slecht nieuws voor Amerika. En natuurlijk ook voor Israël. Maar misschien tegen beter weten in willen we toch nee zeggen tegen deze overeenkomst als voorbidders voor Israël. En we bidden: Heer, u kunt nog steeds het geweten schudden van degene die ja zeiden, om hun gedachten te veranderen. En we bidden: Heer, wees genadig, schud de Amerikaanse kerk wakker over wat deze overeenkomst met de hel betekent. Laat vele Amerikaanse gelovigen opstaan om op de bres te gaan staan voor hun land en voor Israël. En het belangrijkste is voor deze overeenkomst dat we bidden voor Israël, dat de leiders daar weten hoe ze moeten reageren. Want zelfs vorige week hadden nog de machtigste leiders van Iran hun mond vol van het vernietigen van Israël en Amerika. Ons volgende gebedspunt gaat over de veiligheid van Israël. In de landen rondom Israël, zoals Irak en Syrië en Libanon, is het nog steeds een chaos. En in de Palestijnse gebieden en in Israël zijn rellen en terreuraanvallen nog steeds aan de orde van de dag. En daarom bidden we: Heere God, maak de grenzen van Israël sterk. Zet een engelenwacht rond Israël, in de lucht, op het land en aan de kust. En maak het land sterk tegen Libanon en Hezbollah, Hamas in Gaza, sterk tegen Jordanië en Iran, en sterk tegen de geest van de dieven die het land willen stelen. Ja, Heere, God van Israël, maak de grenzen sterk tegen de leugens uit het buitenland en de beschuldigingen. Sterk tegen de geest van de islam, sterk tegen de economische boycotten, en sterk tegen de geest die Jeruzalem wil verdelen. Zoals de schrift zegt, zal Israël terug in het land moeten zijn voordat zij gered kan worden. En daarom bidden we voor de Aliyah, de immigratie van Joden terug naar huis. En zo staat het in Ezechiël 36, vers 22 tot 24. Daarom zeg tot het huis van Israël: ik doe het niet om uwentwil, o huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken waar u naartoe bent gegaan. Ik zal mijn grote naam, die onder de volken ontheiligd is, heiligen. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en ik zal u brengen naar uw eigen land. Heere God, Yahweh, zoals u in deze verse uit Ezechiël gezegd hebt, namelijk dat Elia u eer toebrengt, zo vertrouwen wij erop dat u onze gebeden hoort en antwoord geeft. En zo bidden we dat er vele jonge Joodse mensen komen naar Israël en dat hun families dan zullen volgen. Heere God, laat de Joden zien dat het leven in ballingschap voorbij is, dat Israël wordt hersteld en dat ze nodig zijn in het land. En tenslotte bidden we ook speciaal voor die 25.000 Joden, de Iraanse Joden, dat u die op een wonderbaarlijke manier zult terugbrengen. Israël Pochtar is de voorganger van de Messiaanse gemeente in Ashdod. In zijn nieuwsbrief vertelt hij over een nieuw project wat ze zijn gestart. Ze hebben een onderkomen gerealiseerd in een grote schuilkelder. En deze kelder doet dienst om met de jeugd samen te komen. Ze hebben er heel veel werk aan gehad om deze schuilkelder op te knappen. En voordat ze in deze ruimte kwamen, was er een illegaal casino in ondergebracht. Het eerste evenement wat ze gehouden hebben in de schuilkelder was een jeugdconferentie. Heel veel gelovige jongeren uit het zuiden van Israël zijn bij elkaar gekomen om een conferentie te houden. Het waren een aantal prachtige dagen met veel aanbidding en bijbelstudie. En Israël Pochtar schrijft dat deze jongeren enorm werden bemoedigd. Het was een conferentie met veel energie en de passie van deze jongeren was overweldigend. En hij schrijft over deze plek, die vroeger een ondergronds illegaal casino was en een plaats van ongerechtigheid, nu dient om God te verheerlijken en het evangelie te verkondigen. Laat een moment bidden voor Israël Pochtar en zijn gemeente en al deze jongeren die daar samen zijn gekomen, dat zij weer vele andere jongeren mogen inspireren en dat het schuilkelderproject een enorme zegen mag voortbrengen. Dit gebedspunt komt uit Netanya. Brian en Rachelli Slater leiden daar een gaarkeuken, een voedseldistributie, een hulpverleningscentrum en een soort voedselbank. Ze helpen echt vele, vele mensen die moeten leven aan de onderkant van de samenleving. Een van de gebedspunten is voor Rachelli zelf. Misschien weet u het nog, maar 1,5 jaar geleden hebben we ook voor dit probleem gebeden. Ze was gevallen en moest opgenomen worden in het ziekenhuis omdat ze haar heup gebroken had. En nog steeds worstelt ze met dit probleem. Half augustus zou ze weer worden geopereerd en dat is toen niet door kunnen gaan. En nu is het ongeveer over 2 weken dat ze opnieuw zal worden geopereerd aan de heup. Dus graag gebed voor Rachelli. En in zijn nieuwsbrief vertelt ook Brian over het nieuw project wat ze aan het doen zijn. Ze ontvangen groepen jongeren, zowel uit Israël als nu ook uit Amerika. Het zijn ook heel vaak Messiaanse jongeren. En dan nodigen ze een aantal Holocaust-overlevenden uit, die dan tijd en ruimte krijgen om hun levensverhaal te vertellen. En Brian zegt ook dat het heel belangrijk is om toekomstige generaties te laten weten wat er in de Holocaust is gebeurd. En in het tweede deel van zo'n middag, dan gaan deze jongeren aan de slag. En dan bereiden ze een hele maaltijd, een echt diner, voor de Holocaust survivors. Zullen we samen bidden voor dit geweldige project, wat heel leerzaam is en wat een grote impact heeft op de levens van deze jongeren. En we bidden voor de bediening van Brian en de operatie voor Rachelli. Het is september en de najaarsfeesten komen er weer aan. Ze staan voor de deur. Rosh Hashanah, het bazuinenfeest. Yom Kippur, de tijd van verzoening. En dan natuurlijk het Loofhuttenfeest. En juist in deze tijd willen we bidden voor het volk van Israël. Dat ze de tijd zullen nemen om u, de God van Israël, Yahweh, te ontmoeten. We begonnen dit gebedsuur met Psalm 122, het gebed over Jeruzalem. En nu aan het eind wil ik ook een nummer draaien van Paul Wilbur. En dat heet Shalom Jeruzalem. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur, donderdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 9 uur. Ik wens u nog een heel gezegende nieuwe week toe en zeg tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Rejoicing over you with songs of gladness, singing joyfully. saludo para los hermanos de Canal 17 allá en El Salvador. Acá estamos nosotros en este momento caminando por la frontera de Siria en el Golán con todos los hermanos que vinieron. find her.